اور محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 108 نمبر کے 61 جب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 10/9/11/9/2009 کی شعر ردید ملاوی دو پتہ یا ساتھی اشاوہ دی توحید سنت کے 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 سورت قاف دا مکم اعظم کے نازل دے دا ترتیب لحاظ سرا 50 نمبر دے او دا نزول لحاظ سرا 34 نمبر دے خا 34 نمبر ربط ما قبل مخ کے وور ہے فضائل دادی دستر کو دا نظر حفاظت او دا نظر دا تیزول دا پارا او دا کروندے پا وقت کے دا فصل زیاتول دا پارا دا ملازمت دا بدلے دا پارا یول سرد دا مسلسل وائے دا ٹول کارون پستا چکی دا چا نظر کمزوری نو یول سرد بدا وئی سو کروند کے فصل زیات نکی گی ندا بوئی او پاگا پٹو باندھے بکی او یو سڑے دی جاگے ہو جائے تو خپل بدلی گواری ناگا بدا سورت قاف لولی یو لسرز مسلسل نو انشاءاللہ دد باغ جائے تو بدلی اسی کم جائے تو چرد توجہ دا پس سورت کے اکثر مضامین دا آخرت و دا قیامت دمڑو دا جوندو دمڑو دا جوندی کولو دا حساب و دا کتاب متعلق تھی حدیث کے راضی ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان وہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈیر نزد زمونگا کورو او تر دو کالو پورے زمونگا او دا نبی علیہ السلام دی تنورو پائے کہ بمونگا روٹے پخولے او زمونگم دا کیو تنورو دا وہی ماں تو سورت قاف پورا پدے طریقہ باندھے یاد شو چھ نبی علیہ السلام بدا سورت ار جمعہ پا ممبر باندھے لوست ندا زمانہ خم یاد او حضرت عمر بن خطاب او دا ابو عاقد لیسی نے تپوس کو چھ نبی علیہ السلام بدا اختر پمانز کے کم سورت لوست قاف القرآن المجید او اقتربت الساعه یو روایت کے راضی حضرت جابر نے نقل لے وہ نبی علیہ السلام مد سحر مانز کے اکثر سورت قاف لستو نو چې کم افس سیر تیاری وای دی خبر ادا کنی یاد نو فقرو ما تیسر من القران کم چې وتا خی یادی غدی وای نو د دې سورت ربط ما قبل سره دا ده چې ما قبل کے بیان د جهاد شو د پار د اشاعت توحید قوانین سبع بیان شو دا پار دا مضبوطیا دا اشاعت التوحید او دا پار دا مضبوطیا دا جہاد نو دی صورت کے منکرانو دا توحید منکرانو دا دغ قوانینو لیر دا آخرت بلدا چی ما قبل کے ذکر دا منافقانو دی صورت کے وی دا سلوے میدان را روان دے چی پکی با چی پکی با دی تا پتہ دا ایمان اولگی چی آیا ایمان ضروری وو او کنو پتہ بہت اولی دعوت سورت تا خروج الموتا من الارض دمرو وطل قبرننا سورت کے دو بابون دی باب اول شپارس آیت پورے ترغیب للقرآن زجر منکران دا قیامت تا دلائل عقلی دا پار دا اثبات دا قیامت بیا دعوت سورت ذکر دا اقوام مکذبو بطور تخویف دنیوی دویم باب تر اخر دا سورت پورے پدی کے مختصر دلیل دے اولن بیا ثانین د پار دے اس بات توحید و دا قیامت بیا حالت دا نزع بیان یر دا آخرت و بشارت من ان کو تا یر دا دنیا و ترغیب للقرآن تسلی نبی تا دعوت توحید پدی طریقہ سورت قاف روان دے ختمی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا عام و خاصو رحمتن والرین شورو قوم پیمداد دنم دالا چام خاصو رحمت والے قاف استاجی ترجمہ کولا وے قاف مانے دا کوہی کاف ودا چا کرے دا غر دا کاپ دان نہ مانے کیا وا تمر زڑا ورش نہ مانے بالکل نہ دکھا قاف اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف والقرآن المجید قسم دے پا قرآن شرافت والا بل عجیب ان جا منظر منوم ترغیب للقرآن اس بات دا قیامت بلکہ تعجب کئی دی ددے خبر نہ چراغل رے دی تیار ور کو ان کے من ہما ددی د جنس نا فقال الكافرون وای کافران ھذا شیء عجیب دا ناشنا چیز دے اذا متنا وکنا ترابن آیا ہر کلا چی منگا مڑشو او شو منگا خورے ذالک رجع بعید دا واپسی دا لرے دا عقل نہ لرے خا قدرمنا ما تنقص الارض منهما یقینن پوئے یو منگا پاغا چی کمی دا زمکا سورت طہا یو پنزوس کے منگا مسئلہ چیڑ لیوا چی زمکا سنگ کمیج دانا چی جی زمکا مارو خوڑا خا او ایم مار بتا خوڑ لینو قدرمنا ما تنقص الارض منهما یقیناً پوئے یو منگا پاغا چی کمیز مکر دینا فعندنا کتاب حفیظ منسر کتاب دے ساتون کدا ملون دا دی بلکہ زبو بالحق بلکہ دی دا دروغو نسبت کردے حق تا لما جا اوم کرچ دی تراغے فهم فی امر مریج نو دی پا خبرہ گڑا وڑا کی دی حسن بصری قطادر ضلع نما ہوئی ما ترک قوم الحق الا مرج امرهم والتلبس عليهم دينهم یو قوم حق نہ دے پری خودلے مگر داوی حال خراب شی او دینے گڑوڑ شی فی امر مریض خا امر مریض منا اے مدت و رب استراب پکی راش افلم ینظروا الی السماء فوقهم آیا نو دین گوری اسمان تا دا پاس دا دین کیف بنینا سمونگا جوڑ کر رہے وزینا ڈولی کرنے مونگ وما لا من فروج نشتا ددے چودلام مددنا ہا بستنا ہا والارد مددنا زمکا غلولی رمونگ بستنا ہا والکینا فی آرواسیا اچولی دی مونگ پدے کے پاک غرونا وامبتنا فی آ راتو کولی دی مونگ پدے کے من کل زوجیم بائیج دار کے سمبوٹو نتازا تازا تب سے رتن من علی تب سے رتن دا پارا دا پویا کولو و ذکر آلی کل عبد منیب یاداشتے دا پارا حق بندہ حد حق طلبگار منیب من طلبگار دا حق و نزلنا من السماء ماء نزلنا راور ولی دیمون من السماء ماء مبارکن دا اسمان نا اوبو برکت والا کثیر المنافع مریم یو درش کی دا مسئلہ تیروان فامبتنا بی جناتین رازر غنکڑی دی مونگ پا دے سرام دا دے پا سبب باندے باغونا و حب الحسید و دانے چی بوٹی داغے لوکے دلیشی و نخلا باسقاتنا ونے دا کجرو دنگے لہا تلعن نزید داغی غنچکو ندی لاندے باندے رسکل لینے بعد دا پارا دا روزے دا بندگانو واحینا بی بلدتم میتن تازہ کڑی دا مونگ پا دے سر از مکوچا کذالک الخروج دک شان راوتل دی د قبرنونا کذبت قبلهم قوم نوح د دروغو نسبت کړو دی د دینا قوم مخک قوم دنو علی السلام و اصحاب الرس کوئی والا هو سموت او سمودیانو وعاد عادانو فرعون فرعونانو و اخوان لوط قوم د لوط علی السلام و اصحاب الیکا بنوالا و قوم توبا قوم د توبا بادشاہ کلن کا زبر رسولا فحق وعید دے ٹولو رسولانو تا درو جن ویلیو اور آگئے پا دی زمان عذاب افا عینا بالخلق الاول آیا منگستڑی شویو پاول پیدائش نا بالکل نا بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ دا خلق پا شک کری دا پیدائش نوینا ولکد خلقنا الانسان یقینا پیدا کرے دے منگا بنی آدم ونعلمو ما توسوس بی نفسو پوئی گو پاگا چی وسوسی اچھی دتا نفس ددا ونحنو اقرب الی من حبل الورید ورید لغت کے اغرت تو ہوئے چاگا اڑکی گی آگا دسٹ رگ دے چارگ اور رگ جان ورتویلی کی گی رگ جان و نہ نو اقرب من حبل الورید منگا ڈیر نزدی دے بنیادم تا دد درگ جان نوم دتا دمرے درگنا چزر ترسے دل رگ جان اے یتلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید اذ یتلقل متلقیان کم وقت چرا اخلی دو ملائک اغشتن کی عن الیمین وعن الشمال قعید دخی طرف او دگس طرف نا یو یو ناستے شرح عقیدت التحاوی 440 کے وئی نؤمنو بالکرام الکاتبین فان اللہ قد جعلہم علینا حافظین لمن ایمان دے پکرامن کاتبین ملائکو ذکا اللہ گرزولی دی پمون حفاظت کو ان کی خواہ ما یلفظو من قول الا لدے رقیب نتید نو باسی بنی آدم دخلے نا سا خبرا مگر داغ پخوا کشت سوکے کو ان کی تیار لکا کرامن کاتبین خواہ او بیا ہم پدغ شرح کے شرح عقیدت التحاویہ 442 کی لکھی وی قد ثبت بالنصوص المذکورت ان الملائکۃ تکتب یا تکتب القول والفعل وکذلک النیت لانها فعل القلب فدخلت فی عموم یعلمون ما تفعلون ملائک قول فعل دوار لکھی نصوص نے ثابت تھا نیتوں نے عملی کی نہ پکے ٹوٹ داخل دکھا اللہ فرمائے ما یلفظو من قول الا لدے رقیب نتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق راغلے سختے دا مرگ پرشتیانو سرام ذالک ما کنت منو تحید دا اغا شیرے چت دائن تختے دے ونفخ فی السور پوکے وہ کریشش پہ لے کے ذالک یوم الوعید دار وز دا عذاب دا وجات کل نفس ما سائق و شہید ابن عباس رضی اللہ عنہ سائق من ملک شہید من عمل وجات کل نفس ما سائق رابشی ار بندہ داغ سر بوی سبوی و سرا ملک بوی و سرا او عمل بوی و سرا لقد کنت فی غفلت من ہذا ابویلی شدتا یقیناً ویت پا غفلت کے ردینا فکشفنا عنک غطاک نو لڑکڑ مونگا ستان پردستا فبصر کلیوم حدید نو نظر ستا ڈیر تیز دے نن وقال قرینو ہذا ما لدی عتید دسترگو د مرض د پارا فکشفنا عنک غطاک فبصر کلیوم حدید آیت یاد ساتے اول آخر کے درے درے زل درود شریف ہوائی او دادوارا لاسنا د شہادت پگو تو بدم کی او پستر کو بیدا سے راک آئے گی گورا ستر کے دمے دا سے پکشفنا ان کا غطوا کا پوسر کل یوم حدید دا سے بے راک آئے گی دا دم شو دا یاد اسا تھا علاج دے دستر کو دا ہر مرض دا پارا اللہ فرمائے او خاص کر دا درس وقت کے چرچا دا ستر کی کیری بیری شی کنا ادا سے دا بالو نہ ہوتا جوڑ سی تاسو تجربہ ہو کے دا یاد کے لن دیکھا پکا شپنا ان کا غطا کا فبصر کل یوم حدید شفے کو دا سے راکا گا پخپل اب آپ بالو نہ ختم شیخا اللہ فرمائے وقال قرینو ہذا ما لدی عتید او بوائی ملگر ددا دا غ شیرے چما سر تیار القیا پی جہنم او بوئی شی او قر زوائے دلر جہنم کے کل کفار نانید ہر کفر کون کے نادی منع للخیر دا زکات نورکاو منع للخیر اسلام تے خلق نرابالا اسلام تے نراتو خا ورمان مخکنے دا منع للخیر منع کون کے دا زکات معتد مورید تیرے دن کے او شک والا نلدی جالم اللہ الان آخر دا اغا کافر دین چھے جوڑ کری دی اللہ لرب الحق بل حاجت روام فالقیا فی العذاب شدید واچو دل رپا عذاب سخ کے قال قرینو ابو مل کر ددم رب نا رب زم مات گئے تو مان دے گمراہ کرے دلرا ولیکن کان فی ضلال مبین لیکن وہ دے پا گمراہ لرکے قال لا تختصموا لدیا ابو اللہ جگڑ مکو زما خوا کے وقت قدم تو الیکم بالوعید او حال دا چ مخ کے خبردار کڑی ہے ماتا سو خبر میں در کرے تا ست دا عذاب ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید نشی بدلے دے وینا زما پخوا کے شب معراج کے پنزوس منزلو پرت بیاد موسیٰ علیہ السلام پا توجہ سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تداغی دا کمولو درخواستو کو نو دا پچاس نا پینزشو او حال داری چی اللہ وی ما یو بدل القول لدیا نشی بدلے دے وینا زما پخوا کے نو یو الزامی جواب دارے چی دا وینا چا کرے و دا پنزوس منزلو اللہ کنا نو دا پینزو دا چا کرے وا اللہ کنا اللہ پخپل بدل اکڑا کنا ختم شوا. دویم جواب صحیح جواب دار ہے بدل نہ دوائنا اللہ اوے من جا اب الحسنتین فلہو عشر امثالیا چاچی یومن زکون دلسو اجرے دے او اسمو تاغ یوم نکو خوا سمر گٹور عبادت تی منزو دیو منزو بدلک لس ما یو بدل القول لدیا نشی بدلے دے وینا زما پخوا کے وما انا بظلام للعبید نیم زو ظلم والا پبندگان اخپلوم آگا یو سڑی تا چاویلو وی علکا وی ہون وی دارا تو وی کاکا چی خدای پاکوی زما اڈر بدلے دے نشی ردا پا معراج شریف کے پنزوس منزون ہے ولی پین زکڑو بیا آگا ہوتے علکا مازغم دیر مفرا عالم نے مڈیر پوئے گا من خدا خدے خدائی رچ سنگے ڈنگی ہو جوڑی ہے داغا فخدا کہ جوڑی ہے کروانی ہے داغا فخدا دا سادگان جواب دا گئی خواہ دا خدے پل خدائی دا کہ جوڑی ہے کروانی ہے مگے سکو ما یو بدل القول لدیا نشی بدلے دلے وینا زمان خواہ کے وما نابی ظلام اللی لبید نیمزل ظلم کا ان کے پبندگانو یوم نقول لجانم اللہ پرد قیامت زب ویم جانم تھا حلم تلاتے خیٹر ڈک شو کنا اللہ جہنم تبا اللہ وی ڈک شو کنا و تقول جہنم بچغ کی پا زبان قال اللہ بولا دے چغ توفیق ورکی حل میں مزید آیا زیاد شتے نور راوا چوا حل میں مزید حدیث کی راضی اللہ تعالیٰ و دخپل شان مطابق ہو پاگا جہنم کے دا شخ پکی دی بیا بتے تپوس کن آگا بہتو چھے نعم اس دکشو مخا وازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید ازلفت ادنیت ادنیت او نزدی بکریشی جنت للمتقین موحدینو تا غیر بعید نبوی لرے او بو یلا آزاماتو ادون دا اغا شہر ہے چھتا سسر ہے وعدہ کے دیش لکل اواب حفیظ ہر توبہ کون کی دا پارا چھ ساتنہ کون کے دے دا حکم دا اللہ من خشی الرحمن بالغیب آغا سوک چیئے رکی دا اللہ ننادی دا وجا بی قلب منیب اور آغلوی پزر حق تا گردی دن کے قلب منیب قلب سلیم سورت شعراء نہ آتیا کے منگدا مسئلہ چیڑے لے وخا ندخل واب سلام اللہ بوئی داخل شے جنت تپ سلامتیا ذالک یوم الخلود دار وز دادا میشوالی لہم ما یشاؤن فیا وی بدیل را آغا سچ غواری پدے کے ولدینا مزید دمو سرشت دے زیادی نورمشتا یونس پگش کے دا مسئلہ تیروا وکم احلکنا قبل من قرن اور دیر اللہ کری دی مخ کے پیڑے سورہ حجر دواتیا کے دا مسئلہ تیروا ہم اشد منہم بدشان چیاغی سختو دا دینا پنی ولو کے فنقبو فی البلاد ورننو تلو پخارنو کے حل من محیث آیشت دے زید تیختے ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب یقیناً پدے کے ضرور نصیحت تے خواہ چا لرا چاہ لرا عقلی او القسما یا گدی خواگ وہ شہید او دے حاضری. دے آیت کی دا قرآن دا علم حاصلول دا پارا دری شرطوں نے بیان نہیں خواہ دری شرطوں. یو شرط توجہ, دویم شرط وقت خودل, دریم شرط درست حاضری کول خواہ. نو الب اللہ استاد قرآن علم نصیب کئی خواہ. او دا دی آیت دلان دے معرف القرآن دے مفتی شفیع لکھی ہے تم جل 150 چھ مڑی قرآن نشی لستے پا قبر کی ادی وی جی مڑی پا قبر کے تبارک الذی ویلا خا. اب انشاءاللہ بیا غزے کے زتا ستو خیما چھ سنگے ویلا ویلا او کنے ویلا دا با انشاءاللہ بیا تا ستو پتو لگی. ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کری مونگا اسمانونا از مکا وما بینهما غسچ ردی منس کری فی ستت ایام پشپ گلم ہوکے وما مسنا من لغوب ندے رسیدلے ماتستڑے والے فصبر علی ما یقولون صبر کوا پاگے خبرو چی دیے وائی عن انکار البعث وسبح بحمد ربک تشبیح آیا سراد حمدنو درفستا قبل طلوع شمس مکے دختلو دنورنا و قبل الغروب او مکے دڈوبے دلو دنورنا و من اللیل او دشپے و من اللیل او دشپے فسبح و تسبیح آیا و ادبار السجود رسو دسیدے کولنا. بیا فرمائے وستم یوم یناد المناد منادی اسرافیل علیہ السلام وکی دا آخر وستا چھے آواز بہو کی آواز کہ ان کے من مکان ان قریب دا مکان نز دینا یوم اسمہ انہ سیحا اگر وز بہوی چھے اوری بچگا بالحق پرشتیا ذالک یوم الخروج دار وز دا درا وطلو دا قبرنونا انا نحنو نحیی یقنن منگا جوندی کول کو ونمیتو مل کول کو ویلین المسویر او منترا گردی دل دی دخل کو یوم تشقق الارض پاغر چوب چیز مکام عنهم سراعا دا دینا منڈی بوئی ذالک حشرنا لینا یسیر. اللہ فرمائے دارا جمع کول دی پا منگ باندے آسان نحنو آلم و منگ خبوئی گو بما یقولون پاغس خبرو چی دی وئی وما انتا لیم بے جببار نئے تو پدی باندے زور کون کے فذکر بالقرآن من یخاف وعید بیانوا دیتا قرآن اگا چاہتا چیئر کئی دازاب زمانہ. سورت ختم شو. سورت قاف دلائل پہ اثبات دباس بعد الموت, ذکر دا دو ملگرو دے انسان ملک و شیطان, سبب دا تذکر من القرآن, نو داد سورت زاریات. سورہ زاریات مکم اعظم کے نازل دے وش پیت نمبر کے او دا ترتیب پہ لحاظ سرا یو پنزو سم نخا رب دارے ما قبل کی دعوی و کذالک الخروج دی سورت کے وئی انما تو ادون لصادق بلدہ چھ ما قبل کے دے انسان خلقت ذکرو دی سورت کے داغی دا پیدائش حکمت او نقطہ بیانے بلدا چی ما قبل کے دے اس بات دا قیامت دا پارا یو شاہدو دی صورت کے سلور شواہد ذکر کئی بلدا چی ما قبل کے وہ فرمائل ونسبحو بحمد ربک نو دی صورت کے وہی ففرو اللہ اللہ لہو تختہ اللہ لہو منڈکا بلدا چی ما قبل کے ذکر دا اقوام مکذبو اجمالنو دلت تفصیلن پینزا اقوام ذکر کئی بلدا چی ما قبل کے دلائل بیان شو دی صورت کے مغ دلائل بیانے دمخ کے نپ ترقے سرا داود صورت انما توعدون لصادق. صورت کے دو بابو نے لکھا اولنے باب سلی رشایت پورے پدے کے سلو شواہد پا داوا زورن منکران تا بشارت متقیان تا پینز صفات داغی یر داخرت در دلائل عقلی دویم باب داخر دا صورت پورے پدے کی یرد دنیا پا ذکر دا پینزو قومنو قوم لوت قوم فرعون قوم عاد قوم سمود قوم نوح او عقلی دلائل بیانی د بعث بیا مسئلہ توحید زورن منکرین توحید تا تسلی نبی علیہ السلام لا یرا د دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دالا چام خاص و رحمت نوالرم قاپ اللہ پوئے پمانا ددی حروف باندھے وزاریات زروان قاپنا قاپ کو ختم ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دالا چام خاص و رحمت نوالرم وزاریات زروان قسم دے پہواگانو الوزون کو لڑا الوزون کو باندھے پا الوزولو سرا زرون پا الوزولو سرا فل حاملات اقران بیا پورتکون کی دی بوج لرا فل جاریات اسران بیا چلی دن کی دی پاسان سرا فل مقسمات امران بیا تقسیم کون کی دکارون لرا انما توعدون لصادق جواب قسم یقیناً اگر چتاسو سرے وعدہ کی دیشی ضرور رشتیا دے وان الدین لواقع یقیناً قیامت خامخا واقع کی دن کے دے والسماء ذات الحبک حبک من بن نجوم یو مانے دادا خاوند لارو دوے ممانا ذات الحبک خاوند خائست درے ممانا ذات الحبک جالی دار. اللہ فرمائے و سمائے ذات الحبک قسم دے پاسمان چے گنو سورو والا دے انکم لفی قول مختلف یقیناً تاسو پا خبر گڑا وڑا کی ہے یو فکوانو منو فکا اڑاولی شی ددینا سوک چے اڑاولی شی قتل الخراسون تباک ریشول اٹکلیان اللذینا دا اٹکلیان دیا و کسان ہم فی غمرت انساؤن چی دی پخپل جہالت کے غافل دی اور تپوس کہ یسا یسالونا یعنی ام الدین تپوس کہ چکل بیر دا قیامت ایعنی ام الدین. مولانا اشرف علی تانوی لکی دا سوال دا سے دے لکہ او سری تر پان سے او کم وار اولی شی لیکن رز و تو نخ ہے ناغب بے وکو پا ہوئی وہی زمان دا پان سے روز کل دا حالکہ کل ایسا کہ فاسی بم پان سکی گئے خواہ کل ایسا کہ ہوئی یسلونا یان یوم الدین تپوس کئی دی چکل ہے روز دا قیامت یوم ہم علی النار افتنون اگر روز بھائی چی دی با پور باندے ستی کریشی وہی اللہ زوقو فتنتکم اسا کہ عذاب دا سوزول استاسو حاضر لزیم دا آغا عذاب دے کنتم بی تستاجلون چی تاسو دا پتلوار غختم ان المتقین فی جنات و عیون یقیناً متقیان باپ جنتن و پچینو کی آخذین ما آتاهم ربهم اخلی باغ نعمتنا چی ورکی دی طرف ددی انہم کانو قبل ذالک محسنین یقیناً دیو ددی نمخ کے خیستہ عمل کون کے قبل ذالک من فی الدنیا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون یهجعون قلیلا ہجوعا قلیلا یهجعون ہجوعا قلیلا او کنافیشی نو اے لا یهجعون یطلبون من اللہ مغفرت ذنوبهم. اللہ فرمائے انہم یقیناً دے قبل ذالک محسنین درین الوان دے خیستہ عمل کون کیوں کانو ودی قلیلا من اللیل دیر کم بدش پینا ما یهجعون چود کے دلبا وبلا سارم یستغفرون پا وقت چربان کی دی بخن غختلام یطلبون من اللہ مغفرہ مغفرت ذنوبهم دا اللہ نبی رخپل گناونو بخن غختخا. حدیث کے راضی چکل دشپے درے مئی سب پاکش اللہ دخپل شان مطابق لان دے اسمان تراش کوئی سوکشتا چمانا بخنو غواڑی سوکشتا چمانا دولت غواڑی سوکشتا چمانا عزت غواڑی سوکشتا چس قسم مشکلاتی ہوتا چزے ہوتا آسان کم. اللہ فرمائے وبلا سارے ہم استغفرون پا وقت چر بانکی دی بخنو غختلا نما ہوتا دا بانگیانو نم لاندی شو خواہ بانگی چربان کو کو کئی اما ہوتا ادھر ادھر پاسے دو نہیں خواہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې برخه د پارا د سوال کون کې او د سوال نه کون کې وام الگ پردې بانګی نیول وړوکه کوړته بوت ډیر موده وسات بانګې نه ماتو مور دوی بچی دا چر خود بانگ نوی دا ولی آقا و توی دیر آمی دی ویشنگا ولی تا تا پتن دا خو مارا پت کرده دی مطلب دا چه کم سڑه دا آزان دا سبایی نپاشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی منافق دا اغا انسان چه پد دا ماسخوتن او دا ساری منزون بوچ کی گی خواه دیتا نبی علیہ السلام منافق ویلے خا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم او ددی په مالونو کې برخه ده د پارا د سوال کون کو والمحروم الفقیر المتعفف متعفف الذي یظن غنیا محروم اغه فقیر ده المتعفف الذي یظن غنیا اغا فقیر چې هغه د خلکو نه لاس رانغخته دی دومره په سختۍ سره چې خلک په هغه ګمان کوي چې دا مالدار دی. حدیث کې راځي فی اموالهم حق سوا زکات تاسو مالونو کې حق ته د زکات نه علاوه صله رحمی پہ کوا اکرام کوا د میلمنو خدمت کوا د چا چې پتا نفقی هغې له خپله نفقه ورکوخه. وفی اموالهم حق للسائل والمحروم ندی پا مالونو کے برخدا دا پارا دا سوال کون کی او دا سوال نکون کی. وفی الارض آیات للموقنین او پزمکہ کے دیر دلائل دی للموقنین دا پارا دا یقین والا. وفی انفسکم افلا تبصرون تاسو پا دے بدن کے خم دا اللہ دا توحید نہ دا افلا تبصرون ولی سرگی نگڑوائے ولی نگورائے بارکی ذوالفقار گڑے و توئی شیخ در رستم نور دے اشاعت مرگری او شیخ مرحوم یو پروگرام و غیلت تلیو ذوالفقار جی سے بیو عام سڑے و زمیدار او دیر فلسفی سڑے و او مصری دم روچت مصرو چه زما پا جن کی آغا پا خپلو لاسونو تو پا جوڑا کرو بے وم دزولا سو کالا کی آغا یو تو پا جوڑا کرو وان لگ لگ کار بے پکی کو. آغا شیخ مرحوم تا وی وی او شیخانو وی ہاں وی ما پا دی یو آیت پویا کے نپوئی گا ما وی پا کم آیت وی وفی انفسکم افلا تبصرون تاسو پا زانونو کی هم دا اللہ را توحید نخدا ولی نگو رہے نو زما پا دی زان کس نخدا دا اللہ نخدے کس نگدا. نو شیخان و تشورو شو عالمان چاو تا استرگے چاوی روزے چاوی جبا چاوی شنڈے چاوی غوگونا ویننا اللہ زما دے بدن کی چر ترے ما توخائے شیخ مرحوم و توخان دلوے جسے بے ہو وی ضروری خوننا جی مونگ ترے پتے تم یو پلا سپی سڑے تو خایا کنا وی خا نو سربڑی گنتے ہو غازی سے سملاس دغه سے پدرے د پاسه سملا دا لاسونه سټ توا چول او دا سنگل خج جوخته کړي او دا دواړه خپې دا پنجینری دا یدا سی بوتلې او دا سنگل ودا وګرا ودا ودا الیپ ته او دا الله د دې خپل بدن نه وت لفظ دا الله جوړ کو خداغه بدن ربړی اوغه جوړولش وته وګور کنه وی الله دا دواړه پنځي وخت وی دا هي دا ادمس کې جدا دې رو چت کړو دا لا ملي پلا دې اره سنگل نه وتا لیپ جوړ کړو الله اوه شیخ مرحوم تو خان دل بالکل بالکل مونږو من لخوا. وفي انفسکم فلا تبصرون تاسو په ځانونو کې هم دا لا د وحدانیت دلائل دي ولستر کې نه غړوای او غړاو کنا وګوره دادی کنه دي 18 او 81 دا جوړه جمع کا 99 نمونه شو د الله رب العزت اسماء صفتیه خا اسم ذاتی ور د الله صرف یو نوم دی الله دا نور یو کم سل دا اسماء صفتیه دی خا نو دا آیت بالکل کرا دی خا. وفی انفسکم فلا تبصرون تاسو په ځانونو کې هم آیا نو ولې سترګې نه غړوای. وفی وفی السماء رزقکم او پا باران کے استاسو رزق دیں وما توعدون اگر شیز دے چی تاسو سر وعدہ کے دیشی فی السماء رزقکم نو آسمان کے رزق چرتا دے دو معنی دی یادا چی بری نا مقرر دے یادا چی بری نا باران اوشی پاگے سر زرغونی اوشی فوا رب السماء والارض قسم دے پر عبد آسمان عظم کبان دے انہو لحقون یقین دا خبر حق دا مثل ما انکم تنتقون پشاند آگا چاچے تاسو خبری کوئے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین یقین را غلرے تاتا خبر دا میل منود ابراہیم علیہ السلام المکرمین چیزت مندو از دخلو علیہ فقالو سلاما کلچ داخل شو اغتا اغیوی سلام کو پتا فقالو سلامن منصوب وا خدا د جملے فعلی پا شکل کے دگورے یعنی سلمنا علیک سلاما یا نو سلم علیک سلاما پا جواب کے دا ابراہیم مرفوع جملہ اسمیہ دا اور جملہ اسمیہ کے دوامی نو دا ابراہیم سلام زیاد بلیخ شو دا سلام دا ملائکنا اگورا فقالو سلاما اغیو توے پتار سلامی پتا سلام کو قال سلامن سلامن منصوب وا خدا دا جملے فعلی پا شکل کوا یعنی سلمنا علیک سلامن یعنی سلم علیک سلامن پا جواب دا ابراہیم کے سلامن مرفوع جملہ اسمیہ دا اور جملہ اسمیہ کے دوامی نو دا ابراہیم سلام پاگی باندھی اچت شخا قوم منکرون تاسو قوم یا ناشنا فراغ الالی فجا بیجلن سمین پٹ روان شو کور والتا نو رائے اڑو سخے ورید کرے شوے فراغ من زہبا لال کور تخار دے با میل منو للا سونی سی کم چہر اللہ روڑا کم بس کے تو رب خی کشنا پتا دے خدا آگا میل ما پیخ کی چتا تے دوالا روڑا ہو رہے وی ملا گزارا را سرو کہ یو بدلو وینا ٹھیک بدوالا روڑے تاولی ویچے کم اس کے آز میل ما بیدلہ سنی ولی ولار بد نالے پا غاڑے وی خلط ہو دے حلکہ دے نالے پا ہو پو دلتی اٹل کم دے دلتی کور کم دے یو رضی تیرا کے دا خوڑ منس کے یو پریدی اس دلہ سنی ولی ما تی استاج جی چہرہ سر پا منڈا نس کے میں یا لکھ دا دروخ سلو ہے وی ولی میں دلتی چہ کم دا اڈو زس کم نو کم دا یا گونڈے بانے دا ماں کور دے کنن میں خود دکا خودم بے مکنہ ہو رہے پارام کینے سے لیے نن دکا دروغ ماں تا ٹو لرز بھائی چھے با دیس کے لیے چھے بس کے خلق گھر میں شنس کے کتور دا ٹو لگب شب دے خواہ کنی تاسو پی سو چکے بیا دا چٹ دروغ دی خواہ چھے با دیس کے لیے وا چھے با کم اس کے چھے تا ایسار شا چھے تا بیسار شرے آدھا خطو چھے ملی دلی دا پتیلے راوا غستا نو چرا لیے نو ویکڑنگ گئی دا سے خی ز زبدل لگا چے باندے کما تے سات کے نہ دم بش وے چرم نہ خورے وے وے تا پتیلے راوا غستا نا گھر امن نہ کی نو وی لی تے نا نو دے تی اس نی سین کر لے ہوتی ہوتا پری وے فارے پتیلے دے رانا واغستا پوج زورو او کنو اتا سرے پرزولے کڑے وی نو پتیلے دے رانا واغستا کنی ما دل پ منڈے او پیالے واستا اڑکی نو ودا ہوتا سی گپ شپ لگے مسئلہ دادا مو آیا چے نو نو مو آیا خبر او چے وے نو وایا ما پخ کو تا کی روای والے اس خبر دادا تو لرس پ دروغ واختیو پ دروغ سریو اور چے با باندے کما اس دو منٹ کے بے باندے کما چے بدل پخ کما چے تڑڑ کیگی مرد ابراہیم علیہ السلام نے چلتا کا سڑیا فراغ الالہ فجاء بعجل سمین پٹ روان شد میلمنونا کور تلاڑ اور آئیوڑو سخی ورید کرے شوے فقرب ویل امام نو نزدیک را آگی تا قالا لا تا کرون آگی اڑو خوڑا نو میلمہ لروڑا میلمہ بوئی دا نخورم وائی مخورج نخوری پا مخا دیکھا نسکم مسکا خبر اخلاص دا چے دا ڈوڑے وقت دے والا روڑا و تکیدہ خدا چل چکے نو دا سی سڑی تا خلق سوئی وی دا دا مازغا خراب دی دے لیوانے رے ہویا لیوانے رے تیرا کے زمان بادر خان جی واقعی بادر واللہ دے بخی آگ بچے منگ ماں خام جماعت کے روزے ماں تو ڈوڑے بم پڑا آگا زامن تبھی دا دروازہ لڑے کے دا سے بنا تم سے سوکھ پلا رہے تھے دو کا پلان کے کھانا دا سڑے رہو گھر سوچے منہ سر ڈوڑے ہو نہ زامن بھائی دے تو ماسک خراب دی اس دلارے نہ خلق را کر دے چوڑا اوکھرا ڈوڑے اوکھرا واہ واہ کالا لا تاکلون اول ابراہیم علیہ السلام بولے خوراک نہ کوائم اللہ تاکلون تاسو خوراک نہ کوائم دا دلیل شو میلمت بدا نہ وائ چخرا میلمت اب وائ چولے نہ خورے خا بولے رو را خوخا دے نشوا بولے نہ خورے دا بوتا نا جشا بخورا کالا اللہ تاکلون اول ابراہیم علیہ السلام آیا تاسو خوراک بولے نہ کوائم فاو جیسا میں خیفا زڑکے پٹو سات دینا کالو ملائک تو لا تخف نو ملائک کے زڑ نہ خبرو جواب دا دے رنگ کے فرق را گئے سڑے چ پزڑ ہوئی گی نو سرمن بدلش رنگ کے فرق رش ناری و تو لا تخف یری گما و بشرو بے غلام علیم زیر در کو منگتا تو پالک علم والا سلام فاق بل تمرا تو فی سرتین نو مخامخ شوا بی بی داغ پٹل دا ملائکو کے فسکت وجہا نو پلاس اوہ مخ پلا نو چھ پلاس باندے مخ اوہ نو حدیث کے خرازے لعن اللہ من ضرب الخدود دا خدای لعنت تی پاگا چا چھ مخ اوہی دان لا اس بسکے دا ابراہیم خضرہ او مخ ازان لٹکو نا نا فسکت وجہا اے تعجبا على عادت النساء فی کل غریب عندہن وی دا دا تعجب پا وقت کے دا خضو یو عادت تے چھے کل پی او خبر ناشنا ہو لگی نو آغدا سے کئی وی خورے اس دا لامیشوے نو سکت دا تھی وہی خو رے دامد دان چراوے بغو دان لکھا کے خود لاس پمخ پل باندھے پھنسا کرتا دا تعجب دوران کے خزدا سے کئی خا اللہ فرمائے وکالت جز ناقیم اوے اگے زخ بڑے مشنڈا کالو کزالک اوے دگا ملائک دک سے بئے کال رب کے ویلی دی ربستا انہو هو الحکیم العلیم یقیناً شاندار ہے دغ اللہ دے حکمتن والا پوا قال فما خطبکم ایوہ المرسلون تپوستے نہ کئی ابراہیم صلاۃ اللہ ٹک شولا یر مرب ختم شولا مالم زیر دے زوی روڑو خدا رات ہوا ہے چی سنگ راغلی ہے او پا دیکھ ماو تعالی تعلیم شو چی میلمد راغے اکرا میو کا ڈوڑے چے چے دا کم شی وخی شربت بیاو تا رستو آئے خرو رو سو آئے سنگ چلے سنگ راغلے او دا دا وشتم سی بارا انشاءاللہ سبا جمعہ دا کنا سبا با انشاءاللہ پا ات بجے منگ در شروع کو سبا کا خیری جمعہ دا او دا جمعہ رو دا او سبا با انشاءاللہ پا ات بجے بانے منگ در سوائیو دا وشتم سی بارے نا انشاءاللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. زما گرانو عزت مندو اور عیدن کو سورت زاریات شروع د سورت زاریات دویم بابو تر آخر د سورت پورے پدے کے یرد دنیا وا پذکر د پینزو قومنو لک قوم دلوت علیہ السلام، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بعقلی دلائل دباس بعد الموت بارکے، بیا مسلر توحید او زورنا منکرین توحید تا، بیا تسلیوا نبی علیہ السلام تا او یرد دنیا. پدے طریقہ سورت زاریات ختمی گی. زمم استاسو ننے درستے دوشت میں سپارے سر. فما خطبکم ایوہ المرسلون. مخکن مسلد ابراہیم علیہ السلام را روانوا. ابراہیم علیہ السلام تو ملائک را لو زیر ورک اغ والا دا خوراک مراک انتظام کو اگی نو کھوڑو خطرے تے پیداشوا اگی تسلی ورک لا تخف او بیا کل چے زیرے دا بچی ورک اس دے مقام کے ابراہیم علیہ السلام تے نہ تپوس کئی چراغلی سنگئے نور سمیشن عمرا پا مخ کڑے دے او کنا صرف دل راغلی ہوئے چھ مال زیر راکے نو کمال زیری دا پار راغلی ہوئے خواغ مسئلہ اشوا او کنور سمیشن امراوڑی ناغمات اوائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تپوس کئی آغی والا جواب برکئی انا ارسلنا سرا انا ارسلنا الى قوم مجرمین مونگ اللہ را لے گلیو دلتا یو قوم دے دلوت علیہ السلام آغا پسے مونگ را لے گلیو زکا دید حد نہ تجاوز کردے او دا اللہ حکم دے پدی باندے دا کانو دا باران مونگ اللہ را لے گلیو اغا عذابم راوڑے دے. قالا فما خطبكم ايها المرسلون اول ابراهيم عليه السلام سلوے کار دے استاسو ایرا لے گلی شو ملائکوں پکم مشن راغلی ہے سو پروگرام نے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين دیوت ہوئے مرا لے گلی شو یا قوم مجرمان پسے چکوم دلوت علیہ السلام دے دا منت دا کم دے نا معلوم شو چکوم دلوت علیہ السلام دے دا ور پسی آیت کی اشارتن معلوم شو لنرسل علیہم حجارتا من طین سرا فرمائے لنرسل علیہم حجارتا من طین شراولی گو پدی باندے کانی جوڑشوی دا خٹنا مسومتن عند ربکا للمسرفین نشاندار بوی پنیز درفتا دا پارا دا حدنا دا تیرے دن کو. بعض روایتو کی رازی قرطبیم لکھی چھے ار کانی باندے با نام لکھلے وخا اد سڑی پہ کپڑے بکانے نے نوت پمنس وید بکاؤ فاخرجنا من کان فیا من المؤمنین نوستل منگا کسان سوکھ پاگے کیوں دئیمان والا فما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین ان مند منگ پاگے کے سوا دے کوٹے د مسلمانانونا و ترکنا فیا آیت للذین پری خو دو منگ پاگے کے نخد پارا داغ خل کو یخافون العذاب الالیم چیری گی دازاب دردناک نام وفی موسیٰ ادھر سلنا علاق فرعون مخ کے منگویلو شد پینزو قومنو ذکر دے داوس دا قوم فرعون تذکرہ گئی وفی موسیٰ ادھر سلنا علاق فرعون بسلطان مبین او نخدا پا واقعات موسیٰ علیہ السلام کے کم وقت چولے گمونگ دے فرعون تا پا دلیل خارام فتولا برکنیم اگر دے دو پا وجاد طاقت خپل فقال ساحر او مجنون او اول اغا جادو گردے یا لیونیم رکن من لخ کر دا مسئلہ سورت ہود اتیا آیت کے تیرواں فاخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ونولو منغا دي او لخ کرددا وغرزو منغا دي پا دریاب کے وهو مليم او دهو ملامت کون کے دزان وفي عاد اذا رسلنا عليهم الريح العقيم درهم قوم بياني قوم يهودو نخدا پادیانو کے کلچولے گو مندی باندے الریح العقیم سلے شنڈا بے برکتا الریح العقیم لا خیر فیام من انشاء مطر او القاح الشجر وہی ریح الہلاک نپکے د باران سے امکان وہ او نپکے د ونو د ٹکے دو د تازہ کے دو سیم کانو چگنے ونے ببار گریشی او داوا سلے دا لاکت قاسمیش پگم جل 346 کے ذکر گئیں او حدیث کے راضی دا غسلیوا چد مغرب د طرف نرالا او دا اللہ نبی و فرمائل نصرتو بس سبا و حلقتو عادن بدبورا زما امداد کا اللہ باد سبا سرام یا اللہ باد سبا رولے گا او قوم عاد تباہ کرا قوم عاد تباہ کرل خا دا اللہ نبی با دا دغس زل طوفان نہ پناہ گفتا او دا سلے پد قوم رات لل داد نبی علیہ الصلات و سلام معجزہم شوا او دا نبی علیہ السلام او داغد جماعت فتحهم شوا فرمائے ما تذرو من شئئن اتت علیب نبا پری خودلو اغی سشے چراتلو با پاغے باندے الا جعلتو کرمی مگر اوبے گردولو اغا پشاندہ ڈکی زرے زرے وفی سمودا اس قیل لهم تمتعو قوم د صالح علیہ السلام نخدا پسمودیانو کے کم وقت اوے لیشو دیتا تمتعو حتی حین منا اے سلاست ایام درے روزے مزے واخلے تر لگ وقت پورے فعتو عن امر ربیم نافرمانی اکڑا د حکم در اخپلنا فاخذتهم الصاعقه انو دیلرا سخت چغے د جبرین وهم ينظرون حال دا چی دی قتل فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وسے انلر لو دو درے دلو او نو دی بدل غستن کے وقوم نوح من قبل من قبل من من قبل لوط وعاد وسمود وفرعون وقوم نوح من قبل ہلاکڑی من قوم نوح علیہ السلام دا دین اوڑان دے انہم کانو قوما فاسقین یقیناً اغیو قوم نافرمان والسماء بنیناها بعیدن وإنا لموسعون لموسعون من اہل قادرون دا بشی دلیل عقلی اسمان جوڑ کر دے منگ پتاقت سرا منگا فراخ کون کیو داغے منگا قادر یو باغے والارض فرشناها زمک منگ غڑا ولدا فنعم الماہدون خوغ غڑا ان کیو ومن کل شئین خلقنا او دا ہر شنا پیدا کری دی منگا زوجین جوڑین تعلکم تذکرون دا دید پارا چتاسو نصیحت والین سورت شورا نہم آیت کے دا مسئلہ تیروا ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ ترغیب دے دین اسلام تا نو ففروا الی اللہ من اے من الشرک الی الایمان باللہ او من طاعت شیطان الی طاعت الرحمن مدارک سلورم جل صفحہ یوسل دری سلویخ دا شرک نہ منڈا کے ایمان تا او دا شیطان دا تابدارے نہ منڈا کے تابدارے دا رحمان تا اللہ تا یا اے فرو من نقابہ الی رحمتہ بالایمان بی والطاعت ور منڈا کے دا عذاب دا اللہ نو تخت ہے رحمت دا اللہ تا پر اڑلو دا ایمان پاک باندے او پتابدارے دا غم تفسیر قاسمی پگم جیل 348 کے دا مانا کئی پلا مانا ففروا الی اللہ او تخت اللہ تا انی لکم منہ نذیر مبین یقینا زستاسو دا پارا یرا درک ان کے مخکارا ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر رد شرف الدعاء مگر دوائے سرد اللہ بلا جتروام انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً ذو تاسو لرام داغد طرفنا یر درکون کے امکارام کذالک ما اتا الذین من قبل من رسول دے آیت کے شکوہ دا دغشان راتلو اغی کسانو تا چی دین مخکیوم مر رسولن ہر پیغمبر ہس پیغمبر دیتا با پیغمبر راغے اللہ قالو ساحر نو مجنون مگر دیب ویل جادوگر دے او لیونے اتواسو بی آئے دیو بلتا وصیت کردے زکر چھ کم پیغمبر راجی نو دیو تا ساحر و مجنون وائی تب وائی او بلتا سم وصیت کردے بل ہم قوم طاغون بلکہ دی قوم دی سرکشان فتول عنہم فما انت بملوم فتول عنہم اے بعد ما کررت علیہم الدعوہ مخیتے والو زکا چھ پسوسو کرتے والا دعوت توحید ورکو دین مانو فتول عنہم فما انت بملوم مخواڑوا د دینا تنے ملامت کرے شوے وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین قرآن بیان کا ہے کنن قرآن بیان اول فائدہ ور کئی مومنان تا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کری پیریان انسانان مگر دب دیر پارا چیز ما بندگیوں کی او پدی آیت باندی یو اعتراض اغداد چکل اللہ خپل عبادت ل پیدا کرلو نو دا شرک ولی کئی ددے جواب سورت توبہ 31 باسے یو دیر شاید سورت توبہ اللہ فرمائے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ جوڑ کری دی ملیان قل پیران قل اختیار مند احکام و د حلال و حرام و بید اللہ نام والمسیح ابن مریم مسیح زید مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا او نرے کریشو حکم دیتا مگر دلے چی بندگی دے خاص کی دے مددگار یاو لا الہ الا ہو نشت بلا جتروا بیداغنا سبحانا پاکتے اما شرکون داغنا جدی و سر شرکے مطلب دا اللہ خپل بندگی لے پیدا کریو خودی دا خپل زمانے باطل پرستو پیرانو او مریدانو پسیشو نو دا حالتے جوڑکو الا لیعبدون اے بما امر علی لسان رسولی دل میں پیدا کری دی چھ زما بندگیو کی پاغ طریقہ چھ زما نبی و تپکم طریقہ وائی ما اریدو منہما من رزقین وما اریدو ان یطعمون نبی علیہ السلام فرمائی الا ان بنی آدم خلقوا على طبقات شتا دا آدم اولاد اللہ مختلف طبقے پیدا کرے ما اریدو منہم من رزقنا زنغوارم دا دینا اس کے سمروزی وما اریدو ان یطعمون او نغوارم چمال خوراک راکی او دیتا وی بیان عظمت دا اللہ رب العزت ولی زکا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین یقیناً اللہ اغد ہے روزی ورکہ ان کے دے خاوند طاقت مضبوط تے فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ اصحابِهِمْ گور انسان اللہ خپل بندگے لے پیدا کرے کل چ بندگی پری خود دا اللہ نو حجت اللہ البالغہ کی شاہ ولی اللہ 50 صفحہ 8 باب وہی گور ڈنگر گیا خوری مزاج مزیداری طبیعت خی دویم دا چ درندہ چ وخ خوری نو داغ طبیعت خوشحالی درم دا کہ ڈانگر وہ خوراک شروع کی او درندہ گیا نو حال بخراب شی ڈانگر تا گیا پزے وہ خوری نو ڈانگر برباد شی بیا بے ڈاکٹر لرسے او کہ درندہ دا وہ پزے گیا خوڑل شروع کرل دغشان منگ تاسو اللہ بندگے لپیدا کریو منگا نور نور سے شروع کرل نو منگا ناجوڑ شو دینی او اسلامی بیماران را نجور شو لکا چه ڈنگر گیا خوڑنو خو خوچه کلی اڈو کی کرپول پڑی رانو نو شورو کلل نو زمیدار راغه ده جلب نیونی و وی ڈاکتر لده بوزم تا ناجوڑه ڈاکتر لده بو تا ڈاکتر و تا ویسه چل لی ویسه با ده ڈنگر گیا پریخ دا ادے پڑے رانو نگر دی اڈو کی کرپئی نہ جوڑا دے نہ وہ تکل ہوئی دے دے کلموں کی چنجی دی کلس ہوئی کلس دغ شان شاہ ولی اللہ ہوئی بندگان اللہ خپل بندگے لے پیدا کرل نو دی نور نور سے شور اکڑو قرآن زکہ ویلی چی اولائک کل انعام بل مدول دا ہو ڈنگرو پشان دی بلکہ دے ڈنگرو نو مرتیر دیخا بیا فرمائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین یقیناً اللہ اغدے روزی ورکون کے خاوند طاقت مضبوط فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم یقیناً اغے کسان لرا چ ظلم کڑے برخے دا عذاب دے پشان دا برخے دا عذاب دا ملگرو دا دی فلا یستاجلون نو دی دے تلوار نکے فوائل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون تباہی دا کسانو لرا چھ کفر کڑے دے اللہ من یومہم الذی یوعدون دا وجے دا غروزے دا دینا چی دی سر وعد چی دیشے سورت زاریات ختم شو او صاف دا متقیان بیان کرو ذکر من آمن مع لوط علیہ السلام ذکر دا آغا چاو کچ پلوط علیہ السلام ایمان را وڑے ہو او راز بیان کرو دا خلقت دا انسانانو او دا پیریانو نو دا دے سورت تورو سورت تور مکم عظم کے نازل شویرے دا ترتیب پلے آسرا دو پنزو سم دے یو پنزو سورتون ممخ کے لستری بفضلی تعالی لک فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامرا فن پالتو بیونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاپ مریم توہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعرا نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب سبا فاتر یاسین صحافات صحاف زمر حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ احکاف محمد فتح حجرات قاف زاریات او داد سورت تور د نزول پلے آ سرا سلور کم اتیارے ربتے ما قبل سردارے ما قبل کے دعو بیان شو انما تو ادون لصادق سرا دی صورت کے فرمائے او من ورنہ عذاب براشی ما قبل کے داسمان دزم کے پیدائش بیان کو دی صورت کے وئی پدے بفنا راضی ما قبل کے متقیان و تبشارت و اجمالن دی صورت کے تفصیلی بشارت بیانیں ما قبل کے پیس بعد قیامت پگ عدلہ عقلیو دل تدائی پار در قسم دلائل بیانیں ما قبل کے دعوت توحید وا دل تفرمائے توحید سبب د کامیاب ہے بل داچ ما قبل کے لگ لگ زواجر نو دی صورت کے پینزل زواجر دی پا لفظ دا ام ام سرا دعوت صورت وقوع العذاب مع دعوت التوحید دعوت توحید سورت کے دو بابون دی باب اول یوکم دیرش پورے پدی کے دری قسم شواہد چاہے تا دلائل نقلی ہم وائی دلائل وحی او عقلی دادری والا دا پار دا دعوی دا سورت بیا مختصر یرد آخرت او بشارت تفصیلن بیا مسئلہ دا توحید دویم باب اخیر پورے پدے کے تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پینزل الزواجر پہ انکار دا رسالت زجر پہ انکار دا قرآن زجر پہ شرک اور زجر پہ انکار دا قیامت یرد دنیا آخر کے تسلیوا نبی علیہ السلام تا او وضاحت تا مسئلے دا توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چیا مخاصو رحمتن والرے والتور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المامور سورت تور اگا سورت تے چی دا اللہ نبی بمدینہ کے دما خام مانز کے لستو او جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی او ایمان روڑی خواہ والتور اسم الجبل اللذی کلم اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام دادا کے غر نام دا چھ پاک رب موسیٰ علیہ السلام سرپ کی خبریں کرے خواہ والتور قسم دے پتور باندے و کتاب مستور او پا کتاب لکلی شوی باندے فی رق منشور پا پانو خوروارو کے والبیت المامور بیت معمور وم اسمان کے دا ملائکو دا پارا کعبہ دا. او چا ویلو چی بیت المعمور نا مراد بیت اللہ الحرم دے. اچھاوے نا نا بیت معمور وم اسمان کے دا ملائکو کعبہ دا. ول بیت المعمور پکور بات کرشوی وسقف المرفوع او پچت پور تکریشوی جاگا اسمان دے. والبحر المسجور پا سمندر ڈکریشوی. بحر مسجور و تذکوئی چھے دا دے اوبد اسکلو ندی قابلو. ان عذابا ربک لواقع یقینن عذاب درفتا ضرور واقع کی دن کرے. ما لہو نشتا غلرا من دافع ہس دفک ان کے. یوم تمور السماء مورا پاغ رض باندھے چو بچرلی اسمان پچرلے دو سرا. و تشیر الجبال سیرام اور روان بشی داغرنا پروانے دو سرا. فویل یوم للمکذبین تباہی را پد غرض باندھے تکذیب کو ان کو لرام. فویل یوم للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون داغ کسان دے چپ باطلا مشغلا کے لوب کے. یلعبون اے فی اسباب الدنیا یلعبون لا یسکرون حسابا ولا جزا. قیامت ایر دے حساب ایر دے دا قیامت تروزے بس دا دنیا پاس بابو کے لگیا دی. دا یو دا دا لستی او دا زردی او دا بنگلہ دا دا دفتر دے دا نوکری دا زامن دے دا ودون دی ادا فلانے دا ڈنگڑے دا. قرآن دے طلب ہوئی خا الذین هم فی غوض یلعبون آ کسان چی پباتل مشغلا کے لو بکے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا پا غرد با پا دیکو دیکو بوتلشی ورد جہنم تا. دعا پا دیکو دیکو یو قالو لهم دی تبو ویلشی حاد النار اللتی کنتم بیاتو کذبون دا غور دے چی تاسو وی چی دا منا مانا تاسو ردے تکذیب کو اتاسو بدے تے جادو ہے نو آف سحر آزام نو آیا دا جادو دے ہم انتم لا تبصرون او کنا تاسو سنوی نیم اس لو حافظ برو او لا تصبرو ورن نوزے جہنم تا اورتا کہ صبر کوئے او کنے کوئے سواؤن علیکم برابر خبر پتاسو انما تزون ما کنتم تعملون یقیناً بدل در کے دیشی تاسو تا داغ ملنو چی تاسو کوئے لکا سورت ابراہیم یہ شاید ان المتقین فی جنات و نعیم جنات کے او نعیم کے تنوین د تعظیم د پارا تنوین منت و زیرنا ان المتقین فی جنات یقیناً پرہیز والے بوی پباغنو د جنت کے و نعیم او نعمتن کے. فاکہین بما آتاہم ربہم خوشحال بھئی پاغ نعمتنو چی ورکڑی دی طرف دے. بما آتاہم کے ابہام دے او دلالت کی پا عظمت دا نعمتنو دا اللہ لکہ سور دخان ہوئیش کے اللہ فرمائے فاکہین بما آتاہم ربہم خوشحالی بکے پاغ نعمتنو چی ورکڑی دی طرف دے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم بچ کئی با دیلر رب دے عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نا. کلو اشربو ہنیان خرائف کے پا خوشحالے بما کنتم تعملون پا سبب دا غی ملون چتا سکول. متکین علی سرر مصفوفا تکیابے وہلی پکٹنو باندے پا جنت کے سب پا سب پراتے. وزوجناہم بحور عین او جوڑے بور کمگ دیتا خیستہ حورے غٹ استرگو والا. والذین آمنو واتبعتهم ذریتهم بیمانین اگر کسان چی مانے راولے دے او تابیداری کرے دا دی بچو او گورا مور پلاری ایمان روڑو بچو اے تقلید کو آگی پس لاڑل نو کامیاب شو گورا اللہ فرمائے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان آکسان چیمان راولے تابیداری کرے دا دی بچو ددی پہ ایمان سرا ذریتهم بچو ددی وما علتناهم من عمل نبے برخے کو منگا دا ملنو ددینا من شین زربر کل عمر ام بما کسبرین ہر سڑے بعد آگے عمل چکڑی ہوئی انتظار کا ان کے پلارے لوے عالم و حق پرست زوے ور پسیش و تقلیدیو کو نو جنت کے با ددوار و مرتبہ و شانی وسیلشتا خو اتباع والا شرط تا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ زیاتو منگا دیلرا میوے او خوخے دا قسمنا چی دیئے خوخے یتنازعون فی آکاسن راخ لبا دیو بلنا پاغے کی کاسے ڈکے لا لغون فی آولا تاسیم نبی بی فیدے خبرے او نگند گنا خبرے پاغے کے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ زِرَاجِ بَعْدَ دِيدَ خِزْمَتَ فَارَا لَكَانْدَ جَنَّتَ لَهُمْ دَدِيدَ فَارَا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ تَبَوَيَ جِدَامَ الْغَلِرِ دِي پَتِسَا تَلِشِئِمْ خَيْسْتَا عَلَكَانْ بِيدَ جَنَّتْ وَأَقْبَلَا بَعْضُهُمَ لَا بَعْضِ يَتَسَالُونَ ابن عباس رضی اللہ عنہ وَيَذَا بَعَثُوا مِنْ قُبُورِهِمْ نُ أَقْبَلَا کرے جی قبرون انہا راپور تکڑی شی نو مخامق بشی بازی ردی پا بازو باندے تا پسونا بکی دیو بلنا اقبلا سیغا دا ماضی پا مانا دا مستقبل قالو انا کننا قبل فی آلنا مشفقین وائی بدے اقینا منگا دا دینا مخکین پا اقبلا کورنے کے یرک ان کیو دا اللہ نا نو فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پا منگا وکانا عذاب السموم بچ کرمنگ دازاب دو گرم ہوانا انا کننا من قبل ندعوم یقینا منگ ددین مخیو چلانا بمو دعا غختلام انہو هو البر الرحیم یقینا غدیر احسان کون کے دے رحم کون کے فذکر فما انتا بنعمت ربک بکائن بیان کا قرآن پاک نئے تو پنے مد درفتا سر بے کاہن ترویتی ولا مجنون او نہ لے ونے نہ پالگرے او نہ لے ونے ام یقولونا شاعرون آئے دیوائی دا پیغمبر دے شاعر نہ تربس بھی رے بل منون انتظار کو منگ پد باندے دا حادثے دا مرگ مشرکان بوے دا پیغمبر چی ختم شی د د ملګری بکار پری دی نہ اللہ د پیغمبر مرگر تو ویلی دی شکار با نہ پری دے ہاں اپا اماتا او قتلن قلب تم علاقابکم آل عمران یو سلسل اور سلوے اللہ و تویلو چ پیغمبر نی نو گرے کار با نہ پری دے ہاں قل او آیا پیغمبرا تربسو انتظار کو ہے فانی معکم من المتربسین یقیناً زتاسو سرد انتظار کو ان کو نیم ام تامرهم احلامهم آیا حکم کہی دیتا عقل نددی احلامهم عقولهم بہذا پدے خبران ام هم قوم طاغون بلکہ دی قوم دی سرکشان ام یقولونا تقولهم آیا دیوائی دزان نے جوڑ کر دے دا قرآن نہ دزان میں نہ جوڑ کرے خو اللہ یؤمنون بلکہ دیدی بے ایمان ایمان نہ روڑی ہاں فلیاتو بحدیث مثلی ف فلیعتو بحدیث مثلین کانو صادقین نو دی دی روڑی او خبراد دے پشان کچر دی صادقانی تو کدی وی دا پیغمبر دا زان نجوڑ کردے نو دی خم اہل لسان دی دی دیم دا غصر روڑی کنا ام خلقو من غیر شئین ام هم الخالقون آیا دی پیدا کرشوی دی بغیر دا سفیدینا آیا دی پیدا کن کی دی دا زاننو نا ام خلق السماوات والارض آیا دی پیدا کری دی اسمان نوزم کا بل لا یوکنون بلکہ دی یقین نکے گور دائے انہوے چھے بل لا یوکرون یوکرون انہوے یوکینی انہوے دکہ اقرار سر یقین شرطو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ام اندہم خزائن ربک آئے دی سرا خزانے درفستا دی ام ہم المسیطرون آئے دی مقرر کرشوی دی داغے پا تقسیم ام لہم سلمون یستمیون پیم آئے دی لرا پونشت دی چھ غگ دی پاغے کے ورختون کی پاغے کے فلیات مستمیون بسلطان مبین نوراد اڑی داو کون کے دور دلو دینا بے سلطان مبین دلیل کارام ام لہ البنا تو الکم البنون آیا اللہ لب لڑی او تاسو لب زامنی ام تس الوم اجرن فہم میں مغرب مسکلون آیا تغوارے دینا سے عوض نو دید وجہ دا تاوان دا غینا دران شوی دی ام عندهم الغیب فہم یکتبون آئے دی سرا غیب وحشتا نو دید آغی نے لکل گئی ام یریدو نکیدن آیا غواری دی مکر کول فاللزین کفرو ہم المکیدون نو آکا سانچ کفر کردے ام دیبا پا مکر کے کمزور کرشیم سورت فاطر دری سلویخ کدا مسئلہ تیرا ام لہم الہم غیر اللہ آئے دی لرا جتراشتے بید اللہ نہ نشتے سبحان اللہ اما شرکون پاک تے اللہ دے شرکانو نام دا حق ناچی دی او سر شرکے وہیں یرو کہ سپم من السمائے کدی اوینی یو ٹکڑا دا آسمان نا ساکتن را پرے وطن کے لکہ سورت حجر پینزل سایت کے دا مسئلہ تے روا یقولو صحاب مرکوم ابو ای وریز دا لاندے باندے فزرهم حتا یلاقو یومهم الذی فی یسحقون پریگ دے دیلنا تردے چی مخ بشی دا غیر وز سرا چی باغی کے بدی بے ہوشکڑے شی یسحقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا پر روز قیامت نبشی دفا کولے ددینا مکرون ددی شیعن ضربر ولا هم ینصرون او نبیوی سوکم دادیم نبدی سر مدد کے دیشی وخر موسیٰ سعقا یو سعقون بیہوشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ یقیننا ایک اسان لرا چی ظلم اکڑنے عذاب دے مخیر قیامتنا ولكننا اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دینا پوئی جنا نہ پوئی واسبر لحکم ربک صبر کوا پیسلے دربت دے فانک بعیوننا یقینن تزمون پستر گکے لک پختان بلتوی لک تزما داسی لک زما پدے سر کے ستر گے سمانا بیگم شپما دیر گرانے وسب بے حمد ربک تسبیح آیا سرد حمدنو درفتا حدیث دا بخاری کے راضی کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان دو کلمی دے دا اللہ ڈیر خوخی دے پتل کے ڈیر درنے دے پجب ڈیر آسان دے صحابو یا کمی دے دا اللہ نبی وتوئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دا سمرخ پلی وظیفہ دا اسمرا آسان دا. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وسبح بحمد ربک تسبیح وایا سرا دحمد نو در خپلم حین تقوم پاغ وقت کے چتو درے گے ومن اللیل او دشپینہما فسبحو ادبار النجوم تسبیح وایا پا وقت شاگرد ولو دستورو کے وَإِدْ بَارَ النُّجُومِ علی حد فقال علی و ابن عباس و جابر و انس یعنی رکاتی الفجر سنت سبات مراد جی. او حدیث دا مسلم کے راضی رکاتی الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دا سارے دو رکات سنت چی دی دا دا دنیا ما فیها نا غردی زکنو دا دی سنت و قضاشتے و دا نورو نشترے ہر سمر زندگی کستا تیرشی او کم ملاتا دے چی مانا دا ساری سنت پاتی نی ابر توی دا نور خطو نے رستو ہوگا باقی دا کم خلق چی دا سارے پردو سر شامل شی سنت تے پاتی شی او بیا سمدستی پاسی او کئیے نو دغا روایت کمزور دے افضل دادا او صحیح او قوی دادا چی دا سنت با دا نور خاتنا پس کی گی ولی دا ولی جواب دارے دا سارے پرزو پسی نا نپلشتا و نا نور منزو نشتا خوا کہ او سارے دا سار مانزو پسی ہوئی چیزا نپل کم نکی شتا نا دا سارے دا پرزو نا رستو تر نور خطوب المنشتا دے نا لما محربان دار آلر ہوئی نا خیر دے خوا بے باقی جو لکنا خیر دا مانے چی خلق بنا وقت رازی سنت ما نکی ادری گی با ابیا بہت ہے چی شاب اس پرزو پسی ادرے گا و کوئے الگہ دلیل سے دے یار وہی پتہ نہ لگی رستو بے بیایا سڑے کولی شی آنا نیو کار نہ کہ چھ سار وقتی خواسی ہم ڈیرو گا ٹیم دے دا پینزو والا منزو نہ پیو دے ہو کسا کہ بیا بے رستو یا سو کولی شی آنا دا اس سے دلیل دے وایا صحیح دلیل پیش کوا دا دلیل نہ دے وایا ومن اللیل فسبحو ادبار النجوم او دشپینہم تسبیح آیا فوق شاگرد ولو دستور کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا مخ کی صورت طور ختم شو سبب د دخول د جنت بیان کو دیر زواجر پ مقاصد و اربا سرا شہادت د نزول دا عذاب بیان کو ندار صورت نجم ترتیب لیا سر دری پندوسم نزول پ لیا سر درشتم ربط ما قبل سر دادے ما قبل کے اس بات دا قیامت شو اس رت کئی دا شرک زکا دا سبب دے دا عذاب الہی ما قبل کے مسئلے دا توحید بیان کا مسلسل دی صورت کی صداقت الرسول صداقت القرآن بیانے ما قبل کے زجرن پہ انکار دا قرآن پہ انکار دا رسالت دی صورت کی صداقت الرسول والقرآن بیانے دعوت صورت رد شرف العباد الصالحین بالعباد الصالحین بالملائکہ بالکواکب رد دا غچا چاہی اولیاء و عبادت کئی دا ملائک عبادت کئی دستور عبادت کی صورت کے دو بابونا اولن باب یو کم درش پورے پدے کی صداقت دا رسالت بیا دو دعوے او رد دا مشرکان پر دلیل باندے دویم باب اخر پورے پدے کی تسلی و نبی علیہ السلام تا زورن و منکرین تھا یر و بشارت و بیا زجر خاص صفت والا سڑی تھا زجر خاص صفت والا شخص تھا آیت دری درش کے اور دلائل دا توحید یر دا دنیا پر ذکر دا اقوام مکذب و سلور بیا مسئلہ دا قیامت و زجر منکران دا قرآن تھا آخر کے نتیجہ دا توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نم دا اللہ چایا مخاصو رحمتن والرم والنجم اذا ہوا سورۃ نجم دا اولنی سورت تے چی نبی علیہ السلام پا مکہ معظمہ کے اعلان کرو او دا آغا اول سورت تے چی پکی آیت دے سیدے نازل شو او دا اللہ نبی سجدہ دا تلاوت اکڑا او پدغ سجدہ کی او ناشنا صورت دا مخل راغلے ہو چھے نبی علیہ السلام دا صورت یو عام غنڈ مجمع کے تلاوت کرے ہو پدغ مجمع